سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورة ملك دعوه آخر او برکت تکون کی اللہ دے پدی دعوه بانی صورت کی اول اس دلائل عقلیو درم علت دا عذاب چو مشرکان سبا پا قیامت کی پا جہنم کی چغی وی حقیب ام دا ارمان کی کہ دنیا کی مون قرآن اور ادلے وی وزانم پی پوکڑے وی نن با مونگ دے دو دخیانو سر دو زخ کی نو پراتو. معلومی کی دا چھ مشرک جہنم تزک لاڑو چھ زانی دا اللہ پا کتاب بانے نو پوکڑے او نی پا غیبان ایمان ناوڑا. تخویف ذکر کو دا پارا دا منکرینو چھ چا توحید و قیامت و قرآن و پیغمبر ندے منلے نو داغی عاقبت و انجام اگا عذاب گردے دلے. داغ سے تخویف دنیاوی ذکر کو زما د قدرت او طاقت او د عذاب نو یری کې ډیر مخلوق مې دی دنیا کې د مقدس مکه نه لری کړه د تاسو بم لری د دلایلو کې لس مخ کې ذکر شو. یو لسم دلیل دا اخر د صورت کې راځي د روانو آیاتونو کې الله زورونه ذکر کوي د پاره د هغه خلقو چې قیامت نه مانو زجر منکرینو دا آخرت تا کلی قرآن ندے منلے کلی دا پیغمبر رسالت نمانی نو کلی دا دی قائل ندی چمڑشو خورشو زردرشو نو بیا با منگا را پورتا کیگو. او دا هر نبی امت پل پیغمبر تویلی وغا وقت سرا چی دا کلی برازی آخر ذکر دنیا دا اول نسکنو خبر سنگی چی دا آخر نسکنو دی خبر چھ سو ذرا کالے اوشو سو را پاتی ناغی بدا مطالبے کولے ہم دغا سے مکے والا مشرکین ہم داوئی چھ تم انگتوائے قیامت راضی قیامت نیز دے دے اقتربت الساعت وانشق القمر او در رب دستر کی پشان دا آخر کل برازی پا دیکی خود مونگا مشران دغا سے تیر شو سو کم دا قبر نمونگا انگی دے جرا پاسے دا دا تی چھ کمی خبری کہ دا زمونگا عقل نمانی دا ډیر لوی خبرې دي. بس دنیا ژوند دی او چې ختم شو نو بیا بیا لکه څنګه چې ساروی بیا نه راپورته کېږي د انسانانو بیا راپورته کېدی نشته. هغې به دا سوال کوو دا تپوس به کوو نو آیاتونو کې الله د دې مشرکانو جواب کوي ویقولون متى هذا الوعد او وایي دا مشرکان کله به دا وعده داتا سیمونگ تزوتا ہوئے کہ قیامت برازی حساب کتاب بکی گی قبر کی بدا چلی حشر بدا سے میدانی دور اللوی اروز دا متا هذا الوعد ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتینی دیکھ پل خبر رکی قل او آیا پیغمبر آدیل جواب ورکا انما العلم عند اللہ بے شکا علم دا دے دا اللہ سر دے سورت پو سن شیو دا دے بارکی کہ صحابہ کڑیو کہ ہر چا کڑیو رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او هغه کله کله داسې راته امت تبع دا غید دین زز دکولو د قران د دکولو تعلیم ورکاو نو راغی کیناستو که انسان چې مانځه کې اخیره قاعده کې کینی دقه سی په قاعده باندې کیناست او د نبی علیہ السلام نه تپوسونه شروع کړ اسلام سته وی ایمان سته وی نو په دې تپوسونو کې دا هغه ټولو نه اخیره تپوس دا و چې متى الساعة یا رسول الله الله پیغمبر د قیامت به کله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم و تبی مل مسئول عنها باعلم من السائل وی دی خبره کی زما او استایلم یو برابر دی تا چیر چانه تاسو کړی دی نو هغه ستانه به دی خبره کی خنه پویږي سم چې تا ته پته نشته نو داسې ما ته پته نشته چې چا بم تاسو کو د قیامت په باره کې کاغه يهودو کاغه مسلمانانو او کاغه نو جواب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نفی د علم غیب د کوم شی علم چې الله نبی ته نه دی ورکړی نو دا د غیب په باب کې دی او کله چې الله دا علم ورکړی دی نو د غیب نه بار شو په ذریعه د وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د ډیرو خبرو نه خبر کړی دی تیره شوې زمانه سوره وه او سوره انبیا راغلي وو سوره قومونه وو په کوم عذاب سره تباه شوي دا غیب وو خو الله قرآن نازل کو نو ځکه قرآن کې وی ذالک من انباء الغیب پیغمبره دا ما تاله خبر درکړه د غیبو انباء الغیب که ته ورته غیب وی او که ته ورته انباء الغیب وی که ته ورته وحی وی که ته ورته علم غیب عطایي وی د دغې نه یې خویستی نه شي که نه وحی د الله د طرف نه د جبریل علیه الصلاۃ والسلام راتلل او هغه د یو خبرې نه خبرول که حلال و که حرام و که احکام د شریعت و که دا ټول قرآن دی الله پیغمبر ته وی و ما هو علی الغیب بضنین دا پیغمبر په غیب باندې بخیل نه و غیب د قرآن علم چا ته هم د دې علم نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم سلویخ کاله تیر کړي و مکه معظمه کې خو د دې قرآن نه څه بحث نه کړی هغې ته ولې لا نه و نازل شوی نو چې الله ورته ورکو نو دا مخکې غیب و او وروسته انباء الغیب شو د نوح علیه السلام نواله تر عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې پیغمبر د دې حالاتو نه نو خبر و خو چې الله وحی رازل کړه نو د دې نه یې خبر کړو دقې ته انباء الغیب وی چې د غیبو نه ما خبر کړي قرآن پخپله دا غیب دی او غیب تعبیر دی د الله د علم نه چې کوم نبی ته ورکړی دی د غیبو نه بار شوی دی بیا غیب هغه علم و چې د وحی نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې نه و پوه امت د هغې نه نه و خبر دا غیب و خو چې کله یې خبر کو نو هغې ته بیا علم غیب نه شي ویلی نه هغې ته بیا غیب ویلی شي او خبر ښکاره شو واضح شو جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او پیغمبر یې خبر کو وحی نازل شو اصحاب کهف پیغمبر مخکې نه پېژنده کنې هغې له به یې جواب ورکړی و ذوالقرنین یې مخکې نه پېژنده کنې هغې له به یې جواب ورکړی و وحی به پنځلس ورځې نه بندېده چې پنځلس ورځې بنده ده او نبی علیه السلام د غیبو نه خبره نه شي کولی غیب داسې باب دی چې دا نه د دې پته انبیاو ته شته نه اولیاو ته شته قیامتو دا په دې غیبو کې غیب دی یو نبی تر دې علم نشته په یو آسماني کتاب کې الله دې باره کې هو علامات خودلی دې غزان له خبره ده قل انما العلم عند الله یو طرف ته نفی د شرک فی التصرف دی مفسرین وی او بل طرف نفی د علم غیب ده د قیامت علم عند الله دا د الله سره دی ښه د دې عند خپل مقصد هم دا دی دا علم د الله سره بند کړو او بل دا چې زما په اختیار کې دا نشته زه دې دپاره نه یم راغلی وانما انا نذیر مبین او بے شک زه یرونکی یم واضح او ښکارا تاسو یروم چې ګوره ویریږئ قیامت را روان دی د الله عذاب را روان دی سبا او په دې خپله عقیده او په دې خپلو کارونو باندې ستومانه یې سبا او په دې پسې خپه یې چل اللہ مونږ دنیا ته واپس لے گا نم بیا خبر بو منو خیراتون بوکو صحیح ایمان بروڑو صحیح عمل بوکو نا ننو کھے بیا واپس نہ شہرات لے فلما رأوه زلفة ہر کلا چوینی دے لرا نزدے دی قیامت لرا دی عذاب لرا ناکم وعدہ چی دی زوتی زلفة مزدلفا قریبا نزدے سیئت وجوه الذین کفروا بدبشی مخونا داغ کسانو چی کفر کرے دے سیئت دکہ چی قیامت چی ندیتا بپتاو لگی چی اوہو خبر خودی شاوا اس آپ علیہ چی نورم پیغمبر مونگ تصویلی دینا غم رشا دی نو کاغا عذاب قبر دے او کاغا عذاب حشر دے او کاغا رستو عذاب جہنم دے دا خوار سے یقینی دی لہذا دا وسن بردی سیرے روانی شی سی ات وجوہ اللذین کفرو ولی غطا و پتاو لگی مخ بے تور شی رنگون بے زیر شی روب او حیبت با پی راشی نغونی با پی زگ زگ شی پتا با تاو لگی چی دا خود فراق وخ راغی او زمونگا محلت چی اللہ مونگ لکم را کرد و محلت ختم شو سی ات وقیلا او دغه وخت کې به ویلی شي هذا الذي دا هاغه دی کنتم به تدعون چې وای تاسو په دنیا کې چې دا به مغوښته تدعون تا خو دا غوښته که نه ولې مخکې تیر نه شو متى هذا الوعد کله به یې دا وعده پیغمبر ته به یې وي هر نبی ته یې وي جو دا هاغه دی که نه چې تاسو غوښته هذا الذي کنتم به تدعون ابو جهل یا نظر ابن حارث ویلو کنه سوره انفال کی تیرشیو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك الله کدا خبر حقی دا کما چې محمد مون ته وی صلی الله علیه وسلم فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب عظیم تا خدا گفتو انتم به تدعون قل وادی تا پیغمبر ارایتم خبر کے ما ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا کچر ہلاک کی مال را اللہ او غسوک چی زمام سر دی زمام مرگری دی او رحمنا یا اللہ پا منگا بانی رحمو کی منگا بچ کی تا خبر او لکی دی دما کی مشرکینو با یو بلتوی وی بس انتظار و تکوی نا تربسو بیہی رے بلمنو انتظار وته کوي مرګ به راشي رزنه به اسې ته نه خلاصي ګو خو چې مرګ راشي نو مونږ به رزنه خلاص شو عذاب به راشي او دا په مخه د اولیاء او بیزتی کوي اولیاء او بدوي وس حق پرستو انبیاء د الله نه کانو بنیانو چرته د اولیاء او بدوي هغه خو د اولیاء او صفاتونه کولو هغه خو به د اولیاء او په شان ځان جوړ کړي ہاں خدای توب والا مور کوے الوہیت والا مور کوے دا الوہیت یو صفت والا مور کوے غیب دان ندی ستاسو دا حال ندی خبر واکدار او متصرف ندی دا اللہ نیکان عاجز بنیان دی سنگ چی اغا عاجز و ندا سے تاسو عاجز ہے نو تاسو هم عاجز ہے او دا عاجز نغواڑے دا ضرور ذات نولی نغواڑے نو دا قل ارائیتم من اہلکنی اللہ حقیقت کے غی مکی والا تا جواب دے زکا غی و دا پیغمبر مرگ گوختو دا پیغمبر دا مرگر و مرگ بے گوختو چو وقت براشی سخت براشی بس زدن بخلاشو نو اللہ پیغمبر توی تو تو آیا کزا مرشم او یا اللہ پا مونگ بانی رحمو کی مونگ جواندی و ساتی او پتاسو عذاب راشی نو فمن یجیر الکافرین سوک با پناور کی کافر تا سوک با بچ کی کافرانو لرا من عذاب علیم دا عذاب درناکنا دا فامن سوالیه دا استفهام دے سوک با بچ کی کافران دا عذاب علیم نه سوک ام نشی بچ کولے پیغمبر تتی تا پوسو کا دی خو تا تا دا خبری کئی تا تا او ری تا و تم و روا چی مو خود اللہ بنیان جو دا غد قدرت او دا غد طاقت خائلیو پا غم ایمان ناوڑے رے کاغ مونگا مڑکی یا مونگا بچ کی دا خو هغه ته خبر حواله ده، خو که عذاب الهی په تاسو باندې راشي نو تاسو به سو خلاصی، هیڅوک هم بیا نشي خلاصولی. لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې د دنیا ډلې تیرې شوي دي او چا هم خلاص نه کړو، نه بادشاهی په کار شوه، نه عمر په کار شوه، نه مال په کار شو. قل هو الرحمن، نو دی بچپ شي. تور ته ووایا دغه رحمان بادشاه، آمنا به، ایمان را وړلې مونږه په دبانی، والیه توکلنا، او خاص په دبانی مونږه توکل کړی دی، بروسه هم کړی ده. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، نو زردا چې تاسو به پوه شئ چې څوک دی په گمراه ښکاره کې، تا پته به تاسو ته ولګي. خو چې کله د الله غریف راشي او د الله عذاب راشي، او څنګه چې په پخوانو راغلی دی او بیا ډېرې چغې والی دي او ډېرې کلمې یې ویلي، لکه څنګه چې فرعون، خو دغه وخت د عذاب او د قهر الهي هغې کې بیا د چا سوالونه نه قبلېږي، د چا چغې او فریادونه نه قبلېږي، د مخ د ځمکې نه الله لرې کړو. قل، اخیری دلیل یولسم، ارأیتم، خبر کې ما ان اصبح ماؤکم غورا، کچری وګرځي ماؤکم ستاسو دا اوبه غورا پټې. غورا مصدر دی، او یې مبالغه ده حقیقت کې. غائرا مصدر ذکر راوړی دی، چې مکه کې دوه قسمه اوبه وي، یو بیر زمزمو یو بیر میمونه او کسو، بس دا دوه کویانو نو. الله ورته ځکه وي ګوره دی دوه کویانو ته وګوره چې خسته وبري داغې، که دا اوبه ستاسو نه په کښته لاړې شي، ذاهبا الى اسفل الارض، ډېرې پټې شي په کښته باندې لاړې شي، نو دا راته ووایې. فمن یاتیکم بماء معین، څوک به راوړي تاسو ته هغه اوبه جاري. زمزم د کوم وخت نه جاري، او په هغې کې وقفه بیا نه وه راغلي. او دا بل کوی د کوم وخت نه جاري و، په دې کې وقفه نه وه راغلي. خو که داسې وشي فرض کړو چې دا اوبه ستاسو په ځمکه کې لاړې شي او پټې شي، نو فمن یاتیکم بماء معین، ډېر سیندونه دا خو لا واړه واړه کویان دي، او ډېر دریابونه په دنیا کې په ځمکه غیب شوي دي، چا هغه را ښکاره کړه بیا؟ فمن یاتیکم بماء معین، د ډېرو قومونو نه خوږې اوبه ختم شوي دي، که په غرونو کې او که په سمه کې، او د دنیا چینې وې چې ملک هغې سره به سرسبد او شاداب و، هغه به غرونو راخ کې ځان ته، د چا طاقت کې دا نه وه چې یو څاڅکې اوبه د هغې نه بیا را پیدا کړی دی. یولسم دلیل عقلی، د دې نه دا معلومیږي چې خیر او برکت اچونکی الله دی. یولسمه بره چا په نوم باندې کوي؟ هغه صورت چې په هغې کې یوه مسله ده، چې خیر او برکت اچونکی په هر څه کې دا یو الله دی. ولې؟ دا یولس دلیل عقلیه دي. ړومبی د هغې نه دا و، بیده الملک، الله وي اختیارات ټول زما دي، بادشاهي زما ده، که د اسمانونو ده او که د ځمکې ده، ته را ته بل بادشاه وښایا. خو تپوس به د قیامت کې کوم، لمن الملک الیوم، چې نن بادشاه څوک دی؟ نن هغه زورور د دنیا څوک دی؟ او علت ته عذاب، چې په دې ځان پوه کا چې کافر به سبا چغې وي او ارمان به کوي چې مونږه قرآن ویلې وې، قرآن هم اورېدلې وې، نو جهنم ته به نه راتلو. معلومېږي دا چې د بچاو او د نجات لار هغه قرآن دی، ځکه چې دې صورت سره چا محبت وساتو او چا تلاوت وکړو، نو عذاب قبر به په هغه باندې نه وي. صورت کې رد د شرک اصغر دی، چې تا عقیده وساتله او د دې شرک نه ځان پاک کو، نو عذاب قبر دا عذاب اصغر دی، دا ډوکی عذاب دی، الله ولې د دینه بچ کی. او ځکه پیغمبر ویلو چې زما دا مینه ده چې د هر مسلمان په زړه کې د سورت ملکی، ویقولون متى هذا الوعد، او وای دا مشرکان کله به دا وعده د قیامت، تو ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی. قل وادی تا په جواب کې، انما العلم عند الله، بشک علم د الله سره دی، و انما انا نذیر مبین، او یقینا ذو يرون کیم خکارا. فلما راوه زلفة، ارکل چې وینې دا مشرکان دی لرا، زلفة نزدې، قیامت او یا دنیا کې عذاب لکه څنګه چې بدر لیدو سیات نبد بشی وجوه الذين كفروا مخونا دا کسانو چې کفر کړی دی وقیلا او دې ته به ویل شي هذا الذي كنتم به تدعون دا هغه عذاب دی بیا دا هغه وعده ده چې تاسو هغه دنیا کې غوښته وای تاسو هغې لره غوښتونکي قل وای دې ته رأیتم خبر کما ان اهلکنی الله کچره هلاک کی ما لره الله ومن معي هغه څوک چې زما سره دی او رحمنا یا رحم کی په مونږ باندې مونږ له ژوند راکی او تاسو باندې عذاب راشي فمن يجير الكافرين من عذاب اليم نسوك بچکی کافر لرا دا عذاب درناک نه هیڅ کې نشي بچکولی قل هو الرحمن تورت و یا دا رحمان بادشاہ دی آمنا به مونږه ایمان راوړل په هغه باندې او علیه توکلنا او خاص په هغه باندې مونږه باور وسکړی دا فستعلمون من هو فی ضلال مبین نظر د چتا صبح پوشه په هغه چا چې ډېر په گمراه ښکارا کی قل وای دی تارای تم خبر را کې ما تا ان اصبح ماؤکم غورا کچری وګرځي دا وبستا سپټی پزمکه کی فمن یاتیکم بما ام معین نسوک بروڑی تاسو تا او بجاری او چینداریو